xaw yu véritable yi bu xam ne xamul dara ndekete waaw bu xam ne ndekete mar xawmuma dara waaw xamul leen woon dara avant yàlla nag nee na mu defal leen dégg-dégg maanaam oui ba pare defal leen gis-gis mooy vision wala la vue ba pare defal leen xol wala di xalaatee di xamee mbir yi di settantal waaw kon nag bi nga gisee ne suñu borom subhanahu wa taala moo bind mindee fi ah de telle sorte que la tara fi khalqi rrahman min tafawut yalla limu bindu do ci gis dara lo xamantene dañ nan li jadde na wala fi kat wuti nak ni mu warona mel kon nak ci lañuy xamé ni suñu borom subhanahu wa taala xamna han te xam xamam azza wa jalla dafa sax dafa han dafa manam amul fu mu tambalé ndax lan ndax liñuy xam xam nga lan motax nan lañuy xamé ni xam xamam amul fu mu tambalé ndax liñuy xam dafa joggé ci xam xamam waye du na xam xamam manam du ne liñuy xam mo waral ak xam xamam lolou am solo la yalla xam ba xam wax di deg nañ ko wala def deg nga wax jow comprendre lo wa deg gi manam deg gi may tax nga wax moy comprendre manam yalla xam nga ñun ñun liñuy xam mo waral suñu xam xam manam ñun cahier bi da fay exister ñu xam ne cahier amna légi cahier bi kon dafa am ñun ñukoy doga xam mais yalla mom xam xamam mo waral li ni xam ok manam li ni xam ci xam xamam la genn ni ok kon nak ci lañuy xamé ni han azali la amul fu mu tambalé niki nonu tamit dafa sax abadan ndax lepp lo xamantene ak pré-éternité dafa sax ak éternité tamit day sax ci manam min babbi awla manam a fortiori lool mom logique la lepp lo xamantene han pré-éternité dafa sax moy wané ni voilà manam yow lo saxal rek motax démonstration bobu dafa yomb bo xëssé ba saxal ni li dafa pré dafa éternel moy wané ni kon da pré-éternel bo saxalé ni dafa pré-éternel moy da wara da éternel ba mu dess lén moy lo xamantene ak éternité da fay aju ci ko fi nekkal manam day addu ci leneen lu ko lutax mu éternel comme aljana ak sawara ñom seenu éternité li tax ñu mën seeni éternel moy yalla mi éternel di len tout temps di len bind ñi nekk lañu ne te lolu sax mo lay wone yalla dafa éternel parce que lolu su amul won peut-être ñu ñew ci inna salata bi sax waye buñ ci ñewul ñu ñew ci ñun après dañ ci ñew inshallah kon bokku na ci batay fi dañuy xamne manam mbindef manam ne ngindeeku moy gidé mbolé mbindef han gindeeku mbolé manam dafa matalé tamit waye nak pour ñi nga xamantene ñoom duñ ay manam duñ ay jami dat moy ñi nga xamné amuñu roox dal wax ay wala bu ko defé manam dafa sax tamit mëna bu ko defé kon bobu ah hidaya gogou nit da ci dugg jinné dugg ci malaaka dugg ci jur gi dugg ci té gogou façon gindéku moy gi nga xamantene mom lañu soxla ñoom pour fogu ci yoon manam di jaar ay yoon comme niñ waxé sank xamni yoonu métro bi fi la mous mi nga sané ci Allah ba mu xamné ah kër gi fé la mëna délu ci wat xam ko picc bi juggé fé xamné bu juggé Afrique du Sud wara dem Russie xamné yoon mi jaar hein boko sanni won gis nga bo jëlone picc nga duggal ko ci avion sanni génné ko fi bu bëggé délu 15h légui day délu wat ngay yépp waw hein kon lool day xamné ak tamit yëngatu gi ñu yëngatu ak lepp lo xamne dañ ko aajo dañ ko soxla loolu da fay aajo hein ak lepp lo xamne dañ ko aajo bo pour seenu dundu mat ñom xam nañu ne dañ ko amna ko xamne mom lañ ko waralat ñu laaj ko nak ñom ñepp hein mo xam ci seen lamine yi lañ ko laaje wala bok ci seen xaal lañ ko laaje ñu laaj ko yalla dindé ko gog loolu motax hein suñu borom subhanahu wa ta'ala yombalal ñu tontu bi bi nga xamantene mom la laaj mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ci terim bi bu tedd bi nga xamantene moy bu not bu am teranga gi nga xamantene amul ben chaaxan bu nek ci kanam bu chaagne ci ginnawam moy mun am ma am man yahdikum fi zulumatil bardi wal bahr wa man yursilu riyah bushran bayna yaday rahmatih ci benen njangin nushran bayna yaday rahmatih a ilahun ma allah ta'ala allah amma yashkurun am man xana du ki yello jaamu dal moy ki nga xamne yahdikum mo len di gindi fi zulumatil bardi ci lendeum lendeumi jeeri ji wal bahri ak geejji wa man ak bur yalla bi nga xamantene yursilu mom moy yoni ar riyah ngelaw yi bushran ñuy begalate bayna yaday rahmatihi ci kanamu yermandem wala bok nushran manam jital yermand wala nushran di tassare bayna yaday rahmatihi yermandem gi nga xamne moy taw parce que yermande ak yalla gi fi taw lay tek deng wa han a ilahu ma allah ndax amna benen yalla buñu wara jamm ko bokku te yalla way way way way ta'ala ka yanu mom bur yalla ta'ala allah amma aka wute ak yushrikuna min kay bokal la ilaha illallah la ilaha illallah ka yanu wali min kay bokal kep ko xamantene amna xel mu ndaw bo xamne dina ci xalaté ba ci bayyi muy sax xamna mbir mi way han xamna ni li yalla rek koy def kep ko xamantene nak da nga di nga di realité haqiqa bi han donte ci mbolem fanni han yow dang ca am ay doctorat wala dang ca geeju xamal ni koku sik nekul ci mom moy ki geuna reer ci ñi reer am tahsibu anna aktharuhum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'am balhum adallu sabila yeugir yi ngay gis han ñi nekk ci club ye di jité ay entreprise colombie nekk ci forum yi di expliquer ñoon am tax sabu mbaad da nga ñort amna li ne dal ak naka aktharuhum li upp ci ñoom yasmauna ñi ngi deg gu len di jariñ aw wala bok yaqiluna ñi ngi xalaat ci seen xel lu len di jariñ dedet inhum ñom nekkunu illa kal an'ami ndere ludul dal kemi jur bal li fi nekk hum ñom sax day adal lu ñoo gëna sanku jur yi sabiran aw yoon kon ñom xam ngeen ni juguñu amuñu hidaaya gogu kon nak sa gaay hidaaya gogu matale nak nga xamne mbolam minde fi dañ ko soxla ba abadan manam ñom benen gi hidaaya gi lañ amul te lool han da fay war manam da fay sax ci ne day waral ne manam comme hidaaya gogu dañ ko soxla ba abadan dañ koy soxla niki nonu kon day waral ne ki nga xamne mo leen koy joxe manam mu am mu xam abadan lan mo nan lay faje ajoy jami mbolam nek ci fi ak lan moy yewi nek seeni bir ba abadan té lolou mën ta nek lulul xam xam go xamné abadan la wa voilà té lepp lo xamné té kon bu boba tamit dañuy xamné hein kon dafa pré éternel té lolou nak du jago ci jamono du jago ci place bok na ci ni ñi xamné ni jami tamit hein bok na ci batay jamné jami manam ni ay bobu limi tek ci lay xam xam gogou moy né jami ñi nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa faratal ci ñom ñuy jang sar bu mag bi ci bëpp ci bis bu jot ay bis ay yoon yu bare bare bare dañoo aajo wo ci yalla gindi leen gindi go xamné hidayatul khassa la ak gindi guñu jago motax ñu ko koy ñaan go xamantene daf na da leen di xëcc ba pare di leen di bijj di leen di gindi jëme leen ci bis bo xamantene han ah dañ ci tassek seen borom azza wa jalla fekk ñoom buñu yeccé seen borom yalla gëreum leen té ñoomit ñu gëreum ko wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linastabiya lawla an hadana allah bu ko défé ñoom ñu wax lool né alhamdulillahi deug deug sant alhamdu bolam xaju sant lillah aji sax la ñëel bur yalla lebi bi nga xamné hadana mo ñu gindi li hadha ba ñëw ci xewul bu maggé ni moy aljana yalla inshallah wa ma kunna ta de kuñu won li nax te di dig aji ginde ko law la bul won an hadana allah ni bur yalla gindina kon nak si nekul ci re ginde ko gogu dafa impossible su fekente ne lekkolowul ak xam xam bu sax ndax lan ndax suñu dundu insha allah fele ci aljana day sax boko sax na wa comme nak xam nañ ni hein hein xam xam mom bu saxé dafa fekk ni dafa pré éternel hein ba paré du soppé ko té du toxu hein kon nak dañu xamné ñi téxé yalla ñu ci yalla bolé ci barké yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamné moy sayyidul muflihin moy sangu ñi téxé ni sallallahu alayhi wa sallam ñom ñoñu téxé ñoñu dañu saxal né hein suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wét ci di gindi waati ñooñu gindi hidaya gogo kon nak mom dafa wét ci hein ñu war ko wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba paré ci war ko wétal ci né mom mo xam lépp bokku na ci batay ñun suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy ñaan ci suñu julli ak lulul suñu julli mu gindi ñu ci yoon wuju boobu wu ci woral ndax lan ndax dañ ñoo woor ne mom dafa wéet ci xam xam go xamantene manam ci jotale ñu xam xam gogo ba pare daf ñoo tektale ci li nga xamantene mom manam ci bokk na ci li ñuy tektale loolu ci ne dafa wéet ci man ko moy perfection bi aduna bi amé té mbolam minde fi suñu borom mi ngi leen di wërsegal selon seen ay aajo ba pare daf leen di jox suñu borom xana ra mi ngi leen di jox liñu aajo wo té kon gindé manam kon istiqama bobu nonu han ak perfection gogou nonu mën ta nek loolul ci ko xamantene en réalité abadan manam ci luñu tambalé manam ci azal manam pré-éternel ak éternité yépp dafa nekkon ci yoonu bobu mom tamé motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di netali jël ci sayyidina hud ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu was وعلى إخوتهما من الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام داني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما من دا إني نكمل tawakkaltu ma ngey wakilu di wëru di jël sama mbir yépp diko wër ci Allah ci bur Yalla Rabbi ki sa borom wa rabbukum di seen borom ndax ma min dabatin amul dara luy dukkat illa ndere rek ludul dal huwa mom Yalla akhizun moy aji teye binasiyatiha ci jubum ha inna rabbi li wër bor moy sa borom ala siratin mi ngi ci kaw yoon wu yaato mustaqim ba day cioral manam mom moy xamna yoon wax te mo tay tegaate te lepp lu muy def ci yoon la tegu te nak xam ngeen ni lolu mën ta nek ludul ko xamne dafa am xam xam bu matale go xamantene du soppeku du def dara du toxu ba pare day eternal pre eternal eternal parce que ba pare ak fatte du ci am parce que lolu bu ci mënon na rek moy eternal xam xam bok na ci tamit batay ay bobu nim koy tekkale moy jami bi nga xamantene mom lañu am koolut manam lañu am certitude ci jafé gi nga xamne mom la istiqama jafé ak djub moy bi nga xamne moy hidayat ak tawfiq manam yalla deppale la nga teggu ci yoon wi te mu leer len ar-rahman ar-rahim mom nga xamne moy al-aziz al-hakim ha ar-rahman ar-rahim waxon nañ ko al-aziz ki noti ngir wax hakim ci xereñ ci al-hadi aji gindeji mom dafa wet ci xam ana nan la ñi teggo ci yoon wuju bo motax ñomit mom rek lañ ko ñaan te laaju ñuko keneen te lolu moy bok na ci li gëna tekkele kon ci ne mom kat xamna mbolé mbir yi kat te daf leena pek ci xam xam go xamanteni dafa sax ci do te dafa jitu won legi صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلنا بو فالا نيام صراط يونك الذين غاغي خامني anam ta def nga xewal nga alayhim ci ñoom ghayrul maghdubi yalla buñu boole ghayru buñu boole bu yalla buñu boole al maghdubi ci nga xamne meref na alayhim ci seen kaw wala dalila du ciagne way sankuña koku day tek tele manam xam xam bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam lepp lo xamne def nga ko xam ba pare pek ngir ngir yeb ndax bok na ci ni ñi jange ci ayo bobu moy jami dañu setantal manam dañu tire ay leçon tamit ci han ba para da wala bok dañu exprimer wala dañu exprimer ci expression bu clair ci ne ñom laaju ñu gindeeku gog nga xamne moy gindeeku ci siratal mustaqim bi nga xamne mom moy al-amma moy hidayatul amma bi moy gindeeku gi nga xamne mom ñepp la ko yalla defal moy biñ doon wax sank nga xamne mindeef yepp la yéfer be yéfer bu génné xamna fi mu jëm hein et cetera yoy yepp bok gogu taxul ñuy wax xamna ni muy def bam xaaliss koku ko taxul ñuy wax niki nonu tamit comme niñ wax jama a part jama dal yi dal yiñ ci génné won té ñom sax amna nu leen yalla bindé c'est que yoyu dañ ci duggul rek ndax de toute façon yoyu ñom ñom seen domaine mais xamnañ ni dal nit ñi jinné yek jurgé ak malaaké yépp ñom amna gindi gu leen yalla gindi go xamné ñom ñepp xamnañ ko nan lañ koy def waaw comme moy biñ wax sank bi nga xamé ni ñom kat ñaanuñu bobu de ñaanuñu gindé gogou parce que lolu yalla mom mom moko occuper mom mom moko defal bopom ko xamna dina ko def ko ci lisanu xal lañ koy ñaané surtout wa té ñomit ñaanuñu benen hidayah bi moy al hidayatud dilala moy gindé ku tek télé moy le fait que yenente yi wacc han aye alquran ni fi boro xo xam ni fi di expliquer lolou mom lajuñu ko lolou itam parce que lolou de toute façon yalla mom def nako han koku batay tamit da fay lacc nga xam lepp parce que yalla pour mu meun xam ne deg manam de toute sorte que kenn dootul amati lay koku dafa fek xam xam mo ramata lay ci mbolam jamono yak mbolam place waye ñom liñ koy lacc moy al hidayah hidayatul khafa moy jinde ko nga xamantene koku mom dafa jago ñeel way texeñ té gogou gindeeku nak moy bi gëna jago ci mbolem façon gindeeku yi té da fay laaj kon bu boba ci xam xam go xamantene xam xam bu gëna jago la xam xam bu gëna sew la parce que mbir ku ne xam na ni lumuy gëna particulier lumuy gëna spécial di gëna laaj xam xam go gëna spécial kon nak yellowul ñu ñaan gogou hein gogou gindeeku ko xamantene xamul sew sew mbir yi ci lu jitu ak ci lu mujju wa ak nan lay def ba gindi gaay ci gogu gindé ko wax ci yoonu ju boow nga té moy yoonu gaay nga xamné mom la yalla xéewulé ci yenente yi siddiqina shuhada yak salihina kon nak amul benn sikki sak ci né suñu borom azza wa jalla xamna sew sew mbir yépp ci anam gi nga xamanté mom la gëna amé han wa ak nan lañuy sobo ci mbir mom and ak jafé gi mu jafé sobu ku nek xamné ñu juk téggu ci yoon wi nek nit ku bax da jafé yalla nak xamna ni mi def ba nit ñi def ko mu yomb ci ñoom mu ne mu ci natural ni nit ñu bax ni def lu bax da len day natural day sax ñoom and ak limi jaxé lepp waaw té lolu moy wa yalla xamna ni muy def ba mu yomb ci ñoom wa té jami kat ñoom ñepp dañoo soxlawo gi hein gogu gindeeku bu ko defé seenu dundu mëna sax abadan ci aljana hein fi maqabi sidqin inda malik muqtadir wa ci togo way bu han togo way bu deug fa borom bi nga xamne dafa amay katam ndax lolu kat bu lolu bu meunul wona nek han bu fekkone suñu borom en pegul won lepp hatta yoon yi nga xamne mom lañuy jaar pour soobu ci yoon wu ju boow ba pare xamuko ci xam xam gu sax han te a fortiori bu boba kon xam xam go xamantene boba kon day pré-éternel kon jami duñu def sa su nek ñuy wëlbeutiku di ñaan diko ñaan ñaan ko barkel gi batay dinañ jangé batay kon ci ayé bobu ci né amna ci jami ño xamné yalla daf leena xéewale am ño xamné yalla da leena méré am ño xamné da no sanku té loolu yépp comme ni nga xamantene nonu lañ ko jitto té nonu la non lañ wéyé woon sank hãn manam comme ni xamno lu wéyé day laaj ñu xam xamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wa té lolou képp ko xamantene day tékk la xam xam borom subhanahu wa ta'ala té lolou day képp ko xamné dafa xalaat gep xalaat gu ndaw lu mu touti touté han dina gis né jami xajalo giñu xajalo ci ñett xaj yi lako dalé balen yalla bindé ba suñu borom subhanahu wa ta'ala ak suñu borom xabaare giñ ko xabaare né lolou day am abadan té duñu denc melni ba yawma ba yalla di taxawal yawmal qiyam xam ngeen ni lolou mos mënta nek loolu ci xam xam go xamantene dafa sax té do am fum tambalé and ak matu xéréñam mom borom subhanahu wa ta'ala ak sajj sam gu mat ak katanam bokk na batay li ñuy jàngé ci ay hein moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa xam ci xam xam gu mat sukk bo xamné dafa pék mbolé nekk téfi hein de telle sorte que day am katan gu amul ajiz moy lot lot wa ci mu mën la ño xabaaré ni ci suñu jami ci ci bir jami amna ño xamantene dañ leena xéewale am ño xamné dañ leena méré té sababu xéewal gogou kat ak méré gi manam xéewal gogou muy xéewale ci gaayam yi ak yalla ñu ci yalla boole ak mé gogou muy méré nonam yi duñu dañ di mel nonu ba yowmal qiyamati té fay gogou day sax hmm té fay giñu leen di fay ñoom ñaan ñepp itam day sax loolu nak da ku ne hein ba paré kenn ku ci nekk dana la fay li nga yello li nga fi defo hein jami and ak hein proportionnellement niñu gindi niñu djubé won ak niñu sanko wor proportionnellement ak niñu djubé won ak niñu sanko wor kenn ku ci nek mu xam and lan la lay fay hein té lolou yépp xam ngeen ni mën ta nek loolu bu fekkante ni suñu borom azza wa jalla dafa xam bép mbir té amul ba paré xam xam gogou du soppeku du toxu du fa djugé du jék jék diko faté wala mu jék jék nan est ce que fimu ko defo ci ordinateur du rutchu la yoy hein ndax lolu ak nan courant bi coupé na affaire bi dafa planté won fimu ko dé sur archive lolu ma parce que lolu boudé am rek moy risqué que yow man ka ñew yalla nan bo je suis désolé mais yow ce dossier daf ma rir ci affaire yi bu jitu ro ay jëf yi wax hein lolou motax d'ailleurs motax xam lolou day wone suñu borom subhanahu wa ta'ala kon xam xam gogou nonu mu melé ci nonu nak dafa azal ba dafa nek lu pré éternel ba dafa éternel d'ailleurs lolou motax mam ibrahim alayhi salatu wassalam lolou lan lay won ala nabina wal afdalu salatu wassalam lolou la lay won gay nan qala atuhajuni fillah mom la lay won ak peuple bi qala atuhajuni fillah wa qad hadani ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا ورب وسع ربي كل شيء علما غيس nga hadani ak wa sa rabbi kull shay nazwa afala tadhakkaru kayfa akhafu ma tashartum wala takhafuna annakum ashartu billahi ma lam yunzil alaykum bi sultana fa ay al fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun ha lolo tax mu laye lol manam affaire bi ñu wax masala bi ni ni ni lolu motax suñu motax mam ibrahim alayhi assalam xam gi mu xam affaire bi han xam bi mu xam mana bi motax mu laye ko gaay ne len motax ma suñu borom neena daf ni len atu ha juni mbar da ngeen di layenté ngon da ngeen di dagassante ak man fillah ci mbiru yalla katanu yalla bu mag bi waqat te deug deug hadani moma gindi ci mom rek la wara jaam mom ko moma gindi ki ma gindi kay mom la wara jaam waruma jaam kenen wala han wa wala akhafu te mon ragaluma ma tusri ko na li ngeen di bokal bi hi ci mom illa an yasha rabbi lulul musof sa borom sey andara wa mom xam na ni waru ragal ñu ci def parce que ñoo xamuñu seen xam xam matalul dara ñoom xamuñu dara wasiya te dafa matale rabbi sa borom kulla sey bepp mbir ilman xam xam xam nga tay bu fekkonte ne yenen yalla yi seen xam xam da matale kon gaay ci dess lan lañ koy wax mune len sa borom mom xam xam da matale luñ koy wax ñu nit suñu yalla yi seen xam xam dafa matale buñ né yalla ma gindi dañ lan kon ñu nit suñu yalla yi mo ñu gindi mais biñ xamé ni ñi effectivement mana bi mu wax deugër na quoi parce que nak li yalla rek ko man mom rek ko xam motax tontu motax mu duma len ci lool afala tazakkaruna tazakkarun xana do len di xalat do len pousser sen réflexion wa kayfa ananaka akhafu la ragala ma ashatum li ngeen di bokale wala takhafuna te yeen ragalo len annakum neki yeen ashatum yeen ngi bokale billahi ci yalla malam ci lo xamanteni malam yu nazur musu ci wacce bi ci lola alaykum jëm ci yeen sultanam aw lay fa ayyul fariqayn ana ñun ñaari kureel li man ak yeen kan ahaqqu mo gëna yey bil am ci kooru ci am sécurité ci xelam dal in kuntum dem nek ngeen taala mu na bi xam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala saxalal ko lolu saxalal ko xaritam bi ala nabina wa khalilullah wa habibihi ala nabina wa ala khalilullah wa habibihi wa alayhi afdalussalatu wassalam manam mom yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yentu yalla ibrahim alayhi wasallam moy al khalilani alayhi wassalatu wassalam motax manam sun man ibrahim ala nabina wa afdalussalatu wassalam juste ap ginnaw aya bi rek mu indi yenen ñaari aya yo xamantene daf leena daf ko tontul mom ibrahim alayhi salatu wassalam mais nak avec possibilité wu ay bu ñëk bi mëna bok ci waxu batay waxu mom ibrahim alayhi salatu wassalam suñu borom dafa wax ne jalla min qa'ilun subhanahu alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atayna ibrahim ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimul alim ci alquran yaat na de alquran xot na de bo alquran xot na de bo tay baaje ci ngay xam ci xam xam xolal ni mu lekkale mana yeb ya subhanallah da ngay gis baato almu di delu ci wat ki subhanallah deng manam baatu alladina suñu borom saxalal ko manam bo mën na nek nak ne wax ji di ñew mam ibrahima ko wax mu na nek na suñu borom mako wax mu nek mam ibrahima alayhi salatu wassalam mako wax mu na alladina gaay nga xamantena amunu gem nañu te deggu walam yalbisu te musuñu jaxase te jaxase wuñu imanuhum seen gem go bi zulmin ci toñu bokale ko reey gi wala ci toñu gu reey gi bokale han ulaika yoy le gaay lahum ñeel na leen ñom dong al amnu ak kolute waxum te ñom muhtaduna ñoy way jinde ko ñu gis nga hidayah gi dikkat na deng mam ibrahima nak manam suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne watilka hujjatuna gogek suñu lay ataynaha jox nañ ko ibrahima alayhi salam ala qawmihi ci kaw nitam ni mu len layele manam hidayah gi manam gogu la lay jundi mom la aya bobu di jundi nak ayna salata musallim wa deng wa mom la wax manam kon yalla ne narfa wa kon ñu yekete darajaati man nashaa'u kuñu sopp inna rabbaka wala bok narfa'u darajaati man nashaa'u tam benen jang man ñu yekete darajaay kuñu sopp wala bok ñu yekete ay daraja cipp kuñu sopp tam man na tek lool yeb inna rabbaka li werbu moy sa borom hakimun ku xereñ la imbir alimun ku am xam xam la ci lepp waaw kon nak xamna ñu daal di yom fofu inshallah taala bi subhanahu wa ta'ala ci benen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا